بیا شي نو بیا به بندوي وي ها. سورته انعام 50 آیات دی دوومه پاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وانذر به الذین يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. سوره انعام کے رد شرک او اثبات توحید او رد شرک او اثبات توحید پدی صورت کې څنګه چې د اثبات توحید کوي او رد شرک کوي نو نور صورتونو کې داسې رد شرک او اثبات توحید نه کوي او نشتا. دارنګي صورت کې پاغا سلور قسمه مشرکینو باندې رد ده. دارنګي صورت کې د ټریننګ د مبلغ د پاره اصول بیانې دارنګي صورت کې مقابله او مناظره د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار سره مخکې آیاتونو کې نفد علم غیب او نفد تصرف وکړه. قل لا اقول لكم من دي خزائن الله ولا علم الغيب د دې زینا نفد شفاعت قاری یو 50 آیت ده. وانذر به الذين يخافون چه دا اللہ نا پا زور سو خلاصول نشو کولے دا غی بیان کئی. وانزر بے اللزین یخافونا ویروا پا دے قرآن سر آخل چی یریگی چه پور تا بکڑے جی خپل رب تا. دلتا نفد شفاعت قاہری اکڑا. شفاعت مانا خلاصول یو دے شفاعت ازنی چه دا غی شرائط قرآن کریم ذکر کری دی. دا غی یو شردار چې شفاعت کوونکې چې سوکوی نو پاغه فیصله وشي چې ده د جنت چې هغه موحد ده نیک عمل ده او دیندار ده. دویم دا چې هغه ته اجازه توشي چې ته چا د باره شفارس کې نو شفارس منظوروم. دریم شرداد چې دې چاله شفاعت کړي چاله شفاعت کړي چاغه په ایمان سره تلي. سلورم شرداد چې داغه دې داغه په ایمان باندې پوي او بل شرداد چې قیامت کې بکیږي او بل شرداد چې لومبه با پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت کړي. شفاعت اذنی چې الله حکم وکي نو هغه شرطونه دی قران. یو بلوم به شفاعت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کوي. انا اول من یشفع زباول شفاعت قوم قیامت کې حضرت وای او دویم قیامت کې به کیږي. دریم کلا چې اجازه وکي الله من بعد ای اذن الله او سلورم شرده ده الا من شایده بالحق که آسوگ بشفارس که چاگه بیان ده توحید کلی ورزی لهو قولا او اللہ دا غن خوش آلی وقال سوابا اویلی پروینا ده توحید او شفارس که. او پینزم شرده ده چه ده چا ده پارا شفارس که چاگم ده دنیا نا پا توحید تلیم او دا شفاعت که انکه پوی ای پا ایمان داغا چره دا دنیا نا پا ایمان راغنه ره. نو دا پینز شرطون قرآن ذکر کئی. نو پینزو شرطونو کی یو شرط قرآن ازیکی نشتا چه نو قیامت راغلنه ره. پیغمبر شورو کلنه دا الله حکم کلنه ده دا شافی او دا مشفو پا دا دنیا کی نلگی. نو تسنگ دا زمان شفاعت شان دی خود قرآن نه خبر ندی زکا دی دا خبره کئی. آیاو دی شفاعت قهری دو زور لکه مشرکان چوی چه الله اختیار ورکړي اولیاء الله نیکانو بندگانو لا او دې چاغه سکینوا کول شي چې سکی ولی نو کول شي ځکه الله له اختیار ورکړي یا مشرکان وې دې ها دې چې سکی نو الله اغن کوي دې چې سکی نو الله دا غنه انکار نه کوي او د دې په الله باندې زور اور دی الله دا غید خبر نه مجبور دی دت شفاعت قاری وای قران کی ددی شفاعت قاری رد دی دلتا شفاعت قاری دی دا الله باندې سوک زور اور نشتا ته څنګه وی چې په الله زور اور دی نه نه نه نه په الله سو خبر نشي منلې په زورا کله کله یو بادشاہ په یو کس په زور خبر اومنی هغه مجبور شي د بادشاہ د یو افسر نه الله د شان مجبور کیږي نه نوزکه وي ولا شفیع لعلهم یتقون خامخا چې د ځان بچی د ګنا نه خامخا چې د ځان بچی د شرک نه ځان اوساته د شرک نه سړیا نو باج خالق راله په موږ دا الزام لګی چې د شفاعت نه منی و تا ته پتشتا شفاعت قران دوا اسی کرے یو شفاعت اذنی دے چې الله به حکم کوي هغه موږ منو قران سره ثابت دے او کم چې شفاعت قاهری دے هغه قران نه منی چې په زور په الله سو خبره ومني چې الله د انبیا او د اولیاء نه مجبور شي او دا خبره ومني نه ولا شفیع الله د چانه مجبور کیږي نه د چا شفاعت سونه منزورې اوس ترغیب ورکه په موالات وباندې چې د نیکانو خلکو سره ملګرتیا ورکا ترغیب به موالات الموحدین ترغیب ورکه چې د موحدین سره زیات تعلق ساته زیات دوستانه ساته د جماعت د ارکانو سره دوستی وکا اسنا چې د جماعت ارکان غریبانان دي موحدان هغه پرې دي او معتبر چې د جماعت خالق نه دي او هغه سره ملګرتیا کوي په دې صورت عباس وګورا چاغلون صحابي راغله او د جماعت کسو صحابيو بل غلط لوی لوی قریش د کفارو راغلي او نبی عليه السلام کله هغه سره خبره پدې کوي ممکن ده چې دا خبره ومني او الله ایمان نصیب کړي او کله دا غلون صحابی سره حکم راغی چې نه پیغمبرا دا غلون صحابی چا کې انابت دې توجه هغه ته وکا منګه وایو آغا لوندې عجز دې شللې چړې دې بډای دا بډا دې حاکټ کې پروت دې هغه توجه سره او قران توجه هغه ته وکا بیان کئ ولا تطرد الذين مشلا دخل مجلسنا كسان يدعون ربهم بالغداة ولا شيء چراغوالي خپل رب لر سار ولا شيء يوم اجر سار او ماخ خپل رب لر راغوالي يريدون وجه چغوالي غيظ الله رضا منتيا د الله رضا منتيا غوالي ما عليك من حسابهم من شيء نشتر پتاباني د حساب د دینس شي دا عمل دا غینس شی وما من حساب کالی من شین او نشت دے دا حساب ستانا پایبانس شی سمانا ویرے گا پریدا کسان چرا مد کئی اللہ لرا سارا و ماجگر یعنی ہر وقت کم کسان چالا را مدد کئی او اللہ والینو آ کسان پری ندی سی پزے قرآن چی سڑے کلکل آو کی لو قرآن چه کم نور مسائل بیانه نو یو دا مسلم بیانه چه دا موحدینو سر دوستانه او ساتا او داغی سر متفق و متحد شا دلتا نا صورت کاف 28 نمبر آیاتو گوری علتم بیان کئی پینزل لسم اپارا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُعُنَا رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا شِيْءٍ یریدون وجه ولا تعد عیناکانو کلک کزاند موحدین سرا آکسانو سرا چرا مد گئی پر رب لرا سارا و مازیگر یعنی ارو اغدا اللہ پر دین بانی مشغولی او دا اللہ پر ازا کے لگی آئی نو داغی خلق سرا زان کلک کا ولا تعد عیناکانو او تیرین نکلی سترگ دینا هاسه نه چې سترګې وانړې بل چا ته اونو ګوري چې دا معتبر دی او دا غریب دی دا پرېدا معتبر سر اعظم چې چانده بلا کې مدرسې لا دا غ سر اعظم نزدې کومه سیټ دی قوانینو نوابانو کې دین نه هغه چړې غریب عالم چا غد الله د کتاب سره سره مخ هم پی وسدې نو دا غ سر ملګرتیا او محبت او ساته دا د محبت خلق دی قران وې ولا تعدو عنا غانم كتبل چا سره تعلق او محبت ساتي موحدين پرې دي تريد زينت الحيات الدنيا نو تغوالي زينت د ژوند دنیا تو خو بیا دنیا پرسته چاندو د پاداغه سره تعلق ساتما چې بیا به سبا چاند دین را کوي بیا به سبا تقدیر لما نبوزي بیا به سبا زما تاو نو مرستنه کوي دارنگی الترغیب بموالات الموحدین څنګه چې مخکې آیاتونو کې ادله او مسله بیان شوی و نو سوی جماعت منظم کې د موحدینو او جماعت کلک کې او تاسو کور کې متفق شي تو یریدونا وجو غواړي هغه د الله رضا نشته په تابانه د بوجد دینا سشه په حساب بوجداري بوج پتا نشتا او نو بوستا په دې سشتا کپر هودل حساب معنا ا بوج داري عمل داري داري د عمل بوج پتا نشتا او استاد عمل بوج باغ نشتا او کتا وشل پیغمبر غي لرا انت تردهم نو فتكونا من الظالمين نو شيبتو د ظالمانو نا تخبل مجلس نام معاہدین لرکول او مخالفین سرط لل بدتیان سرط لل روافظ سرط لل داغی مدح کول داد ظالمانو کار دیں قرآن موئی ولا ترکنو الاللزین ظلمو فتمسکم النار میلان مکوئی ظالمانو تا گن تاسو تبعور ارسی ترغیب پا موالات معاہدین سرط رستوم رازی رغبت او شوق ورګي چې دوستي د خپل ارکان سره ساته موحد سره د موحد قدر کوي نه د موحد سره قدر وکا مينو سره وکا خدمت وکا خرچه به وکا چې اوسله ارکان سره تعلق نه ساتي موحدینو مؤمنانو موحدینو حق پروس سره تعلق نه ساتي نو هغه ظالم نه دی هغه ته ظالم مو یره کنه دې دا دې نا خپل ملګرو سره تعلق ساته الله وي ملګری دې موحد دې داغه ته پوسوکا وکذالک فتننا بعضهم ببعض وکذالک هم دارنګي فتننا بعضهم ببعض دارنګي لکه څنګه چې مونږه بیان کو ها او کتا ته په ما سبقه آیاتونو کې ګورا لکه څنګه چې موږ بیان وکړو تا ته په ما سبق آیا تونکي نو دا رنګ موږ ازمایښ کوو د بازو په بازو کذالک معنا دا لکه څنګه چې موږ بیان وکړو تا ته په ما کې آیا تونکي پیغمبره نو دا رنګ موږ ازمایښ کوو د بازو په بازو سمانا بعضی مشرکین پیدا کوم او د بعضی موحدینو امتحان په اخلما مشرکین پیدا کم چوارو که موحدین دیتا بیان که یو که نکی دیتا دا اللہ دین رسی یو که نرسی دا زما قانون دی اللہ وی آوزو دارنگی کار کل کل کوما موحد پیدا کم چو مشرک تا بیان که یو که نا وکذالکا فتننا بازهم ببازن کذالکا لکه سنگ چه مکی آیا دنو کی ما بیانو کو چه ما تو من کری د شلولو د موحدینو نا نو دارنګي ز د موحدینو امتحان هم اخلما اوستا هم اخلما وګور علما معنا کې یو کذالک کما نویت ان تطری دل ارکان دا لکه څنګه چې ته من شوي دا لکه څنګه چې ته من کړې شوي د شلولو د ارکانو نا چارکان بن شړې دې چې معمولی خبره او دې چاندنه ورکه دی لریګه دې جماعت کې نه دی دې دې چاندو د بارخ خلق ساتي دارنګ الله مسلط کې پتا باندې باز په بازو او کدا کسان دې اوشل د خپل مقصد د پاره دا د جماعت صحیح مخلصین د لریکله د جماعت د پاره د جماعت نه د پاره د دنیا د مفاد او د چاندو د پاره لیقولو چوای مشرکان دا د یا کسان چې الله به انسان کړي په منز منګ کې ها د دې پاره چوای دی اها اولای آیا دا کسان من الله انسان کړي الله په دې من بین نازم تر منزا سمانا پځې د دې چتا او ته بیان کو نو الٹا غي په تاسو رټو کې جوړ کړي همنګ دا امتحان را ولو دا مشرکین په پتا باندې دا الزامات لګي چې ته غوړی چې ته په منګ راتګي یا تاسو راخره جواب نه دی الله پویا پاره خلکو چې دا الله دی تابعدار الله خپو دې په تابعدار او خپل کتاب علی صلی الله جواب بدزان نه کې علی صلی الله بعالم بالشاکرین آیا نه دی الله خپویا په تابعدار او خپل کتاب خپوی دی ها بیا ترغیب په موالات الموحدین باندې ورګی دو مسلې ذکر شوی یو دا چې خپل ملګری باندې پرې په حالت کې دویم دا چې د ممتدین او رتبه همیشه کې د مشرکین او روافض او غلط او خلق او رتبه پاغی بانی همیشه که دانه چی یو زل دو که ما خوو که ما غال از نه همیشه چاگا بدت خوره نطبا همیشه ده بدات و رد که فتن ناباز هم دا دو مسئله یو ترغیب پا موالات دو موحدینو او دویم دا چه رتبه که پا منکرینو بانده او سوئی و ازا جا کاللزینا یومینون بی آیاتنا کلا چرا شیتا سرا کسان چی مان دروری بی آیاتنا پایاتونو زمنگا قرآن ازدکلے دے نو آیا سلامتیا دی پتاسو سلام دی پتاسو مقرر کرے رب ستاسو پزان باندے میرا بانی کتبا رب کوم لکلے دا اللہ کلکلی دا رب ستاسو پک پزان باندے میرا بانی اول وانہو یقین انشان دادے چاچا ملک من کوم ستا سنا سو ان پنا پوئے پجالت سمتاب من بعدی بیتو بوکلا پزد دینا واصلہ عملی سیک فانہو غفور الرحیم بشکت اللہ دے بخشش کو ان کے میرا بان اللہ وہ بخشش کی اللہ دے میرا بان وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دارنګي من بیا بیا بیانو دلایل د وحدانیت او دې لپاره چې کار شي سبیل المجرمین لارد مجرمانو آیات کې خدای اعتراض راځي چې سنت طریقه زادا مخکې آیات کې سلام علیکم چه دبان نسل راشی انو آغا با سلام چه او دو قرآن ندا معلومی گی چه کل راشی مومنان نو تبورده وی السلام علیکم دا خدا حدیث دو قرآن تزاد راه خلاف راه ندا اعتراض امام ابن تیمی رحمه اللہ لکلے ده چه اعتراض دو وجو نرازی یو اعتراض دو زد نرازی چه زدی اعتراض کئی او مسئلہ رانکم دا کار خراب کم مطلب ازان پو اکول نی زدیوی زدوی او زدی لجواب الزامی پا کار دے چوی شرمے ولی چه سو بوری تاغا شرمو دے ندے نو آغا دے اعتراض دا نمنکی نو چه کم اعتراض دا زدوی نو آغا لبا الزامی جواب ورکے دویم اعتراض پیدا کی گی دا ناپوئے دا وجنا چه او سلے ناپوئے نو داغا اعتراض پیدا شی پزړه کې نو دا اعتراض داغه د ناپوهي نه وي چې ته وې چرآشي نو ته ورته سلامون سلام پټي رومانو سره د قران کې یو دې سلام د رحمت ته مې ربانه لکه قران کې هم راځي سلامون علی موسی و هارون رحمت د الله دې زما په موسی علی سلام په هارون علی سلام باندې یو سلام د پیشکش دې باہر نا چی سڑے راشی انو اعتب ہورتوے السلام علیکم بار یو سلام دا پیش کج دے چی دا باہر نا چی راشی نو آئی باز سلام علیکم ما تو فضل رو لیلا چو دعا کوم چې الله دې بچ ساته د دې مصیبتونو نه نو دې پتا هم دا الله بچاوي وعليكم السلام دې اومه دې ته وي سلام او تحيه یو دې سلام او رحمت یو دې سلام او تحيه بل سلام او ترهيب سلام په مانا د هر کلی چې زبان نه مل مراغه او تو تور پازي کی تو ته هر کلی دې ته سلام او ترهيب وي فَقُلْ سَلَامٌ وَسَلَامٌ بِخَيْرٍ لِبِخَيْرٍ هر کله راشه مرحبا یعنی سلام دار کلی لکه ملمه چې راشي ها نو هغه ته په خیر علی وي چې ستړي مشه په خیر علی په خیر اوره په خیر علی دی ته وی سلام الترحیب یو دې سلام د دعا لکه په قبرستان چې سړی تیریږي سلام علیکم دیار قوم مومنین آغا سلام دو دعا دے چا اللہ دے تاسو بن ساتی نو سلام پا گنو مانو سر دے یو سلام پا ماند خوش آمدید یو سلام پا ماند رحمت یو سلام پا ماند بچاو دا عذابنا یو سلام پا ماند تحیی سر یو سلام پا ماند اجازت غختلو سر یا یو اللذین اذا دخلتم یو سلام پا ماند دعا سره دی یو سلام پا ماند سی وینا سر صداد من القول فقل سلام علیو دارنگی یو سلام پا ماند بایکار سلام رازی چه حضرت ابراهیم علیہ السلام پلار تاوی وقل سلام پلارا بچ تزماد بید بین زمادتا سر بایکار دانه چار دے که سلام سلام که او پا دے بوئی که داکم سلام دے رو راول د سلام مانی او پی جنا چې تا دا مانا کې نو تکم مانا دی دی کې نو دی وجنا انو منا ملا من کم سو ان بجالت سمتابا من بادی و اصلا پیتو بو کلا پس د شرک نو اصلا و عملی سیگه اصلای بیا رولا تانو چو عامل صالحان عمل شتنا عمل ګډ ور دی عقیده ګډ ور ده عقیده د قران او د سنت سره برابر ک فانو غفور الرحیم وکذالک نفصل الآیات دا دوی متراز دارنګي بیا بیا بیانو موږ دلایل د وحدانیت ولتستبین سبیل المجرمین او د بل چکر شیلار د مجرمانو آیات ترجمه لفظی چمنګه شروع کړل لفظي آیات ترجمه د سورته آل عمران د سلوره می پاره آیات نمبر ده